şehit oldu, yıkıldı yere. Ali bir gül idi tüm şehitlere. Hazreti Hüseyin sor Kerbela'ya, Hamza'yı da vahşi serdi çöllere. Mevlam buyuruyor ki şehitler ölmez, onlar diridirler kimseler bilmez. Sayarsam hiç bitmez, gerisi gelmez. Toprakta yatıyor nice şehitler. Şehidi ilk İslam şehidi Sümeyye idi. Toprakta yatıyor nice şehitler. Mevlam buyuruyor ki şehitler ölmez, onlar diridirler kimseler bilmez. Sayarsam hiç bitmez, gerisi gelmez. Yatıyor nice şehitler. İşkenceyle şehit ettiler. Hiçbiri ölmedi, hep diridirler. Toprakta yatıyor nice şehitler. Mevlam buyuruyor ki şehitler ölmez, onlar diridirler kimseler bilmez. Sayarsam hiç gerisi gelmez. Toprakta yatıyor nice şehitler. Doğdun sen ey yüce Resul.

gün mü Hüseyin'im var mı? Kalbimize kazdık senin ismini. Kırılsın zalimlerin elleri var mı? Kalbimize kazdık senin ismini. Zalimlerin elleri vahva. Bebeydi o Fatma anamın kuzusuydu. Abu ümmetin solmaz gülüydü. Kırılsın zalimlerin elleri vah vah. Abu ümmetin solmaz gülüydü. Kırılsın zalimlerin elleri vah vah. Öyle büyük acı dinmiyor vah vah. Unutmak mümkün mü Hüseyin'im vah vah. Kalbimize kazdık senin ismini. Kırılsın zalimlerin elleri vah vah. Kalbimize kazdık senin ismini. Kırılsın zalimlerin elleri vah vah. Muhammedül Emin, rahmeten lil alemin. O derman ki derdimin, Resulü Kibriyanın. O derman ki derdimin, Resulü Kibriyanın. serveri enbiyadır. Can Resulü kibriyadır. Bir bahri umman deryadır. Gideceğim ona doğru. Bir bahri umman deryadır. Nasip etmiş el adı Resul. geçmek, elinden Kevser içmek, seninle göz göze gelmek isterim ya Resulallah, isterim ya Resulallah. Kokun güllerde senin, yüzün aylarda senin, benim tek sevgilimsin, sensin ya Resulallah, sensin ya Resulallah. Karşında buluşalım ya Resul, buluşalım ya Resul. Kokun güllerde senin, yüzün aylarda senin, benim tek sevgilimsin, sensin ya Resulallah, sensin ya Resulallah. Tek sevgilimsin, sensin ya Resulallah, sensin ya Resulallah. Kapına dileğim ya Resulallah,